أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة حاميم السجدة دا سورة دا ننسم آيات تخشرو أو بيات البنزيوشتم آيات كوري دا جيرا بتابل ورز بيان سويو چې کوم کسان چې د الله تعالی د یووالي دلائل نه مني منکرین وي مشرکین وي نو د هغو دپاره الله تعالی یو عذاب و تهدید بیانوه هم د دې دنیا هم د آخرت د دې دنیا عذاب مخکې تیر شو چې الله پاک د دوی دپاره لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرة أخزا والآخرة عذاب لا تردغ رسوا كون كدي بدي دنيا كي خبوم دي تدرسوا أي عذاب ورك ولسي نو دغ دا آخرة عذاب ده مخ مازي مجمل واستفسل ورلروكي يعني دا عذاب آخرة بر خيفات ده مفصلا ش بيان كدي سألا فرماي ويوم هغ ورز ورفيات كودي خلقته يحشر أعداء الله يحشر ترى حشر بسير جمع بسي أعداء الله دشمنان دا الله پاک إلا النار و أورت دا دوزخ چه دا دا غصه دي نزي چه پا دي دنیا كي بده شرك و كوپر كيه پا آخرت بنا دي دا مؤمنان و سر يو زي جنت تزي أو يا بدا سوائي چه دا جنت چيري و دوزخ چيري كي بسي الله كالا و دا ورپايات كي دا ورز راتلون كده و يوم أو هاغ ورز ورپايات كي يحشرو چرا جمع کیج حشر دا جمع کول او توی کیج موږ تیس په خپل وطنو کې هم چې یو څوک لو پر ډیر سره بار پر کلی ژغ وکړي ما سره اشار و موږ اشار بول حشر دی اصلي توری حشر را سره وکړي کلی را باندې را جمع اسې دا کار را سره وکړي کله به موږ ګلان و هم چې هر کار به ثقیل و په سره کې خلق په حشر سره کې نو حشر را جمع کول او راټولول توای نو هغه ورځ رپیات کې یحشرو چې را ټول کړسي أعداء الله دشمنان دا على فاك إلى النار وورتا فهم يوزعون دي با يوزعون دوی ودرول کرسی منع بکرسی سر تا څه مطلب خلق چې پرو خاګر دی بیا مخ کې څوک راځي چې پلاګر دی ودرېش د څه د پار چې براوات چا نور خلګم را ورسی نو د یوزعون معنا چې د ودرول دی معنا چې ودرول کرسی فهم دی یوزعون ودرول کرسی ګرځي دا مخ خرابند څه د څه د پار چې ګرځي را ټول شي برای په پر دوزخت وران دی د یوزعون معنا د توزیع څخه هم د تقسیم دی فهم دی بو یوزعون تقسیم کرسی برای به اره ډاله چې اره د دغیو عبادت چې کړی هغه به جلا کرسی د بوتان عبادت چې کړی هغه به جلا کرسی د قبرو عبادت چې کړی هغه به جلا کرسی نو فهم دی بو یوزعون تقسیم کرسی ډاله ډاله بس د جې د پاره چې چې د وخت ورواچول سي حکیم الامه ته دغه ترجمه غوړه کړی د فهم چې دی به یوزعون ودرول کرسی مخبره وګرځول چې سره جام بس ټوله راس معنا چې هغه شاته پات دی هغه مراه ورسی یا پلاک د وخت ورواچي نو دغه ورځ په یاد کې چې دغه سی بس په جمعواري به د وخت ورغورځول سي حتى ترهغو اذا ما هغه وخت جا او چې دی راس ها و دی ورته حتى تر هغه پور دی به را جمع کړی سي حتى تر دش درجه اذا ما هغه وخت جا او چې دی راس ها و دی ورته نو شهید شهیدی بعدا کې علیهم پر دی سمعهم غوږ د دی و ابصارهم سترګې د دی و جلودهم پوستکی د دی به ما په هغه کارو سره کانو چې دی و یعملون عمل کړو دلته چې نو ته ودرول سه ګرد مخ را وګرځول سي چې څنګه سو په دنیا کې مو څه عمل کاوه دا غوږ به ورته وایي چې په ما یې سروز اورېدی په ما یې پلانې ګناه کول دا سترګې به ورته وایي چې په ما یې پلانې ګناه کول شهیدي به ادا کړي دا د بدن پوستکی چې ګر سره د سړي خیال نه پر راځي چې پوستکی وګوره خبره وګوره دغه به شهیدي پر ادا کړي دا درې اندام الله تعالی ذکر کړل نو شهید شهیدی بعدا کی علیهم پردی په څه چیم کیش دادی راجا ما کرسی در تو درول پرسی د دوه ځخ پر غار سمعهم غژد دی و ابصارهم سترګ دی و جلودهم پوستک دی بما په هغه کارو سره به شهیدی ادا کی کانو چې دی و یعملون عمل یکا او په دنیا کې دی به وای چې دا کارونه کول وقالو نو دی به و اذا سوق دغه کاپیران دغه چې وس درول سیوی د دوه ځخ پر غار باندې وقالوا اضيبوا ويجلودهم ويخفلوا فستكت لما شهدتم علينا لما ولي شهدتم تشاجا ذكر علينا فرمج باندې دا جلود خاص کی کنه شایي څوک څوک ادا کی غژونه ام یاد کړل سترګي ام یاد کړ پوست کی ام یاد کړ او د یواز پوست کی ته مخاطب دی خطاب ورته کی چې معنا ته ولي په ما شایي ادا کړ دا غه دادی چې غش خلا پر دې دنیا غدی یو درک کی غدی یو شی اوري سترګه درک یو شی ویني کی راځي په خبره پوهیږي دا د جلود درک نو کی پوشیده دی د چا سم ورته پام نه چې جلد بم درک کوي کله خو درک کوي چې ستر ور دي سکري بره خبر څه څه خوښ سول خو د دې ادراک چې نو کی خپې دی نو پر د مخ راوړي چې ستاد خو ته پر ماشي اجازه کې دا یو واجه سول بل واجه دا د جلد ذکر کی جلد خو پر ګرد بدن چار چار پیر دی نو خپل ګرد بدن ته متوجه سي بره سر وګورم په شي کړه نو وقالو دی بو یی جلودی هم چې خپل چمړو پوستو کته معنی چې پر ګرد اندامور اثر خدري دی کوي خپل ټول اندامو ته وای لم ولي شهدتم ته شي اجازه کړ علينا پر موږ باندې ستاده خیر ستاده پر خپل دنیا کې ما دونه خواري کړې و معنی د سي زحمتونه میول چې تا وساکم سترګو ته مو شمن زری او ښکارا کولې غوښتې مو شایسته او وزن مثلا خلیته چې دی شخ واړه بدن ته شخ واړه خدا کوشش مکه او صدقه او پس اوس پر ما شي اجازه ده کې ملم بده یم لم ول شي ته ته شي اجازه کړای علینا پر مش قالو دغه جلود او پوست کې بورتو وای معنی د اندامونه بورتو وای خو چې له تعبیر وکي وکي د ګرد بدن نو دی بورتو وای انتقن الله انتق وی گای ولو وی وی ولو وی ژغ ولو ناموش الله الا پا کفاره ترجمه نه پېژ انتقه خبري راکړه نو مشت الله الا پا الذي هغ الله انتقه چې ژغ ولي او گویا کړی دی کله شی هر شی چې هغه ناتق ولا شی ان سر جن مفسرون رحمت الله عليهم خپل حکیم الامت د ناتق قید لګولی دی یعنی هغه شی چې خبري کی هغه ته د خبري ګرد ته الله ورکړي نو یو خاږي خبري ګر سره نه کیږي نور مفسرین وایي دته دا چې شنه غواړي د ناتق قید نه غواړي خو هر شی خبر کی اگر چې ته نه پېژې قرآن کریم کې دی چې و ام من شیء الا یسبح بحمد ربی ولكن لا تفقهون تسبيحهم بل زي وبس واي چه معنا تش په تسبيح د جشانو نه پيجش پر دنیا یو شي دی هغه چش کی هغه تسبيح د الله تعالی واي پاکي بیانې په دې کې دای سپويږي نو دا نه غواړي چې معنا گویا او انتق چه گای ولا وژغه ولا یو یې نطق ور کړو کل شي او هر شي ته چې شي ناتق چې واغه ته خبر ور کړی د الله ور کړی نو موږ ماغه ذات و گای دا خیاو او هو خلقکم وهو داغ ذات خو خلق پیدا کړی اس کوم تش اول مره چې وارد وارته د عدم څخه وجود ته چاره وست دا پوسته کې ودا سړی ته بارا گاټي برای زه خو خپل سر نه يم گای دلی زه خو چا و گای ولم الله اغه الله چې هر شی گای ولې دې خبرې کی او داغه الله خو تش وارد وارته د عدم څخه پیدا کړس نو دا غس قادر مطلق مخصوص نه وریش خو ناغه اغه الله پاک مزه و گایلو چې و گای شپه ما کې د استعداد کړی شو زه اوس هغه مخ کله نه ولای سم و الیه ترجعون و الیه خاص و دا غزات ته چې دا خبره مشترک کړي او هر شي چې خبره ورکړي او ته څنګه د پیدا کړي و دا غزات ته ترجعون ته چې برته ورغزول کېږي خو رجوع مو برته و دا غزات ده نو د دغه قادر مطلق په مقابله کې زه ساکت ولاکه پاتې کده اس ماغه ماته وای ورغه شي دا ده چې څه دې دغه بیان زه څنګه ورته چې ما اې چې دې منکر سم نو کده اس ملاقات په خبره پیدلې په ترجمه پیدلې فسير بالعالمين بلا وداغ كفار تدس خطابك وي وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تشخنا واس په دنیا کې تستترون چې تس دي پټېدل کړی وای تس دي پټېدل کړی وای د چاڅ ان يشهد د جسر وای من مقدر دی من ان يشهد یا مخافه ان يشهد د بیر څخه د دې کله چې په دواړه خبره پیل کمه خافه تور سره ښه دی ورته مزاب شو هم ان يشهد عليكم تور جمره په محل کې د جردم او کمن سره ښه دی مغه معنا د مين ان د دې څخه تش پټوالي نکاو چې شایي به ادا کې علیکم پر تاسو باندې سمعهم غوژن سیس په دنیا کې چې تا کوم ګناه کول کوم ناروا دي کول ته الته د خپل غوژ څخه ولې ځان نه پټاوه چې دا به پر ما شي اجازه تا الته د خپل سترګو سزان ولې نه پټاوه تا الته د خپل پوستکي سزان ولې نه پټاوه کته دا غوړ نه زه څنګه پټم خورا سره دي معنا یې دا سوچ ګناه به نه کوله الته به دا سوچ کړی وای چې دا غوړ را سره دي د سترګې را سره دي د پوستکي را سره دي زه باید د څه ګناه په پټه وکم نو د څه ګناه په پټه کیږي نو دا معنا چې نو نه به کوم چې نسره باندې شاید الته دا کار نه کوي سوچ کې الته نو اوس د لایل وته وي پر ما شي اجازه ده که علاوه علاج الته کې دي وس علاج نه کوي اوس به در باندې ادا کوي و ما کنتم تسنا واس په دنیا کې تاسو ته تیرون چې تاسو کې پټوالي کړی وي اند دې سي یشهد چې شي اجازه ده که علیکم پر تاسو سمعکم واش تاسو الته به تاسو د پټوالي کړی وای ولا ابصارکم او نسترګو تاسو غوم شي جن وای در باندې ادا کړی ولا جنود جلودکم نه پوستو کو تاسو دی به شي جن وای در باندې ادا کړی دغه بیر څخه به تاسو کې استتار کړی الته دې استتار پټوالي نه کاوه دې استتار معنا جز داسه ملاقات د غوښه قصړی نش پټېدل معنا نو ترک دي چې الته به د غوښه ځان پټکړې ګناه به نه وای کړی معنا نه به کوله بار ته ځنی پټو غوښه وسولي شي ادا کوله او بل ولیکن دون خبر دی خدا او چې تاسو استتار د غوښه د دستور ګنه کاوه معنا ګناه دې نه ترک وهله پر خدای دې به څنګه ګمان ولیکن دون خبر ده ظننتم تاسو ګمان کاوه ان الله چې به شک الله لا يعلم علم نه لري كثيرا پرجير مما داغ كاروسه تعملون شتي سي عمل كي پر خداي جم داغ گمان زاليما شتي پرير ده خداي نو پڅ خبر دي خداي نو پڅ خبر دي خداي دا غټ غټ شيان وي واي پجي كي هغه د حكما و نظريه رات کړه چې دا افلاطون د دوه خلکو نظريه او په علم کې د واجب تعالی چې راځي په منطق کې چې پر کلیات خدای علم لري پر دا غټ غټ قاعده پر جزئیات علم نه لري د جزئیات علم هغه د بنده کار دي هغه خبره استاد جزئیات علم الا تنحوا لك فقط كليات العلم عقيده جدل ود بكازي و بسلم بدا خدا بلا يكسرو يكي جبل ويست نو الا بدا غور فشتا خدا چن کا خدا ته جده گرد شيان علم نور کا د اسلام عقيده خدا غد چ الا فمثقال ذره لا خبر دي دغه خوب نو جزئیات نه جوړي شو بابا وای وزارت چر اخله پر دغه الله خبر دي دا حکماو نظر دا و چی د جنو حکماو چې الله پر کلیات علم لري پر جزئیات یې نه لري. کلیات لکه نفس د انسان علم ورسره دي چې انسان حیوان ناطق دی، بیا چې زید سکی عمر سکی په جنو نعوذ بالله الله تعالی نه دی خبر په جزئیات. دلته الله به دغه مشرکانو ته دغه خبره وکړي چې تاسو خود دغه نظریه خوندان است، ولیکن دونه خبره ده ظننتم تسخ لا ګمان کوه اندجه چې الله به شک الله ان الله چې بشک الا لا يعلم علم ندري كثيرا پر ډیرو مې ما دا غشانو څخه تعملون چې څه عمل کوي چې څه پر عمل دغه نجس ايات چې پر جنو الا د کوم خو علم درلودي الا به دا خبر ورته وي چې نه دي خپل د غوژو د سترګو د پوستکي ته ځان پټاوه او پر الله چې دا غاښته دا چې الله هم ندي را خبر اوس تل ته غواړي چې ځان خلاص کړي باندې کې پوستکي ته ته پر ماشه یې وي دا کې د پوستکي سره به په هغه دنیا کې حساب کړي چې بیا شي اجر باندې دا کې نو اوس لچ ته یې زوالاکه ګناه وکړي نو دې احساس نه جلا کړي نو به د ګناه څخه ګرځو مر منع وای د سترګو سره به هغه وخت حیا کړي وای چې سترګو ته خو بیا ما ویني یا نو چې تاسو جلا ز ګناه وکړم جلا کېږي خو نه نو برا به ګناه نه کوي اوس سر نه سره ورځي فسال افاق فرمای و ای وذالکم ظنکم نو اوس چې دغه پر غاړه ولاړ یاست دا اندامونه شایي در باندې دا کی ته پویږي چې په سیم پسې پر وی ور اچي دا کار وی دی اوس و ذالکم دغه چې دا اوس مې ته بیان کړي چې تاسو دغه ګمان کوئ چې خدای پر ډیرو شیانو علم نه لري دغه ظنکم ګمان ستاسي الذي اغه ګمان زرنتم شوم تاسو ګمان کوئ به ربکم پر خپل رب سیس ارداکم اردا اهلاك درکم تاسو در اردا په معنا د اهلاك دي افعال باب دي دغه خپل ګمان هلاك کړی ته تا ګمان غلط کړی او چې الله په ډیرو شیانو نه خبري چیر په بیازما عملونو مسخاله ذره تل ترجګر د وزاره ذره بیانې دغه تاوان در ورسه ملاقاری و ذالکم زننتم دو ذالکم شدی مفتدا ده دغه اردا کوم بر خبر سو و ذالکم دغه چش و مزن کوم ګمان ستاسی کوم ګمان الله زی هغه زننتم شدی چې ګمان کړی برای بکم پر رب ستاسی دغه ګمان چې تا پر رب کړی څه چا مې در وکی اردا هلاکه کړس کوم تاسی منا هلاکه در لره درکی فاصبحتم نو تاسی وس وګرځی داست من الخاسرین د تاوانیانو څخه خاسر دغه دی چې سرمایه او ګټه ګرځم نه دغه تش لاس راشي نو انسان ته خو غټه سرمایه ورکول شوی هغه سرمایه د عمر دی د دغه اعضاء او اندامونه دی د دغه صحت دی د دغه مال دی دغه ګرد سرمایه چې تا جنت په ګټلی وای وس عمر هم ته باس کیر شو خلاص په دنیا کې هغه جنت سرمایه چې ګټه و د سرمایه هغه ګټه منو وس او خاسر شو دغه سړی خاسر دی دنیا معنا سرمایه او ګټه دواړه د لاس او تل خاص په تاوان کې شو دوه ځخ کې شو کله دایس په خبره پیژه فاصبحتم نو تسو وګرځیداس د کوم اخر ست تسو وګرځیداس چې دا ستا ګمان ته ته اهلاک درکې مړې کړې نو وګرځیداس من الخاسرین د تاوانانو څخه اوس به خاسرون نکسبه فاین یصبروا ورته اگر د اخرت حالات او عذاب د علاقه کې بیانې فاین یصبروا الاو نو کچیر دوی صبر کوي فلنار اور مثوان زید اوسېدو دی لهم دی د ټکانه دغه ششری دغه ځای دغه اور دی مسوا زایت د بودو باشه د اوسېدو کې چې انسان زندگی پکې کوي نو اوس الله په اقوای وکړه صبر کوي ځان څنګه یې لکه ګایې چې غل حکومت وي بر د ژغنه کې خلک وي د مزیک ژغ واورې د ژوالا کوي اوس کچ پاتې شي پر دغه اور صبر کوي ام د صبر په نتیجه کې تخلاص ولا کوي چې واد به وړې دي کېر به سره به میراو بس الله یې که صبر کوي ام دې دغه زایدې فاین یصبروا کثیر دی صبر کوي فلنار دغه اور مثوان زید اوسېدو دی لهم د پاره ده دی وإن يستعتبوا أو كثير دي طلب الرجوع كي يا وإن يستعتبوا كدي طلب الرزاق دا يستعتبوا كدي دي عتبات خاصة سويد مجرد عتبات عتبات بدي معنى ورزي فمعنى درزا أمرزي دي بشاد خوشالي په معنا سره د رجوع او د ګرځېدو هم راځي نو دلته الله پاک وایي کدی وس طلب در رضا کی چې وس د خلکو پرچم خوشامندی وکړي د الله پاک سره چې الله راضي کی الله وایي زما در رضا زیاده نه وي دنیا په خبره پوه شو الله وایي زه نه راضي کیږم د 50 سره خوشامندی وس وکړي ته خدای موږ راځي ته خدای موږ خالي کی دا کیسه دای په دنیا کې کېدلی دلته نه کیږي کدی اس په خبره پوهیږي کدی یستعتبو د هغه عتبات څخه کې چې هغه عتبه په معنا د رجوع دی کدی دلته رجوع وغوړ چې الله پاک ته ما دا پلی لکه زه به دنیا ته ولاړ سم الله ته به شاع مرک مالا رجوع نو وکړم کیږي کدای سپایات اسم به توجیهیت عتبه در ازاپ معنا امسو پر اگر کمی جلات ترجمه در رجوع په معنا امسو اگر کمی جلات ترجمه اسو در ازا معنا حکیم المت رحمه الله مراد کړی دی سوې و این یستعتب علاوه کچیر دی طلب د خوشحالی کی طلب در ازا کی د الله پاک چاله راځی کی فما هم من المعتبین فما نو نجهم دی من المعتبین در ازا د شدگان وسخه دته رضا نور کول کړي چې د الله رضا دی ورکول شي بس بالکل جوړه وسو الله در سره ازید پر جبه د کم چې ترجمه کی و این یستعتبو کچیر دی طلب د رجوع کی چې الله پاک ما الهه دنیا ته می واسطه او اغسل منځونه بکوم الله فما نجهم دی من المعتبین د رجوع د ده شوده ګارو چې خدای ته رجوع نور کول کړي چې بل ارسه زه بیرته و دنیا ته ولارسه پر دواړه صورت ته مو ورکړه چې نه ته معتبیه په څه معنی چې رضا نه در سره حاصلېږي ستاسو چې الله دې رضا و در سره عزیز نه کته رجوع غواړي نه رجوع ته در کول کیږي فما هم من المعتبین دغه معنی معتبین خود مفعول څه غاسو نو دی معتب نه دی څه معنی رضا داده شوه نه دی رجوع داده شوه نه دی نه رضا ده ته د الله تعالی غي ورکول کیږي او نه ته چې شو ورکول کیږي رجوع ورکول کیږي نو و این یستعتبو کدی طلب در رضا ده الله کی یا و این یستعتبو کدی طلب در رجوع کی چې معنی ما رجع کو دنیا ته فما هم دی نجی من المعتبین در رضا ده د شودگان وسخه یا فما هم دی نجی من المعتبین در رجوع ده د شودگان وسخه رجوع دی ولر ورکول سی معنی ته مې ورکه چې دی د رخ پر مخ بځه شاته نشي ته اخواته نه رضا حاصله ولا سی چې ورځم وقیدنا لهم قرنا رب العزت فرمای ويقيدنا نموج مقرر كلي ولهم ديلر قرناء جوړه ملګری قرین دی چې ملګری ته وایي دا قرین دی معنی جوړه یا د ورسره انډوال دی نو دا د انسان چې څوک انډوال یا شکاره یا پټ شکاره انډوال لکه بد سړی چې غږ د خلګي ویني پټ انډوال لکه شیطان خدای به پټ انډوال دی نو علاوه ما د دې لپاره قرناء مقرر کړی و وقیدنا مج مقرر کړی و ټاکلی مو یا مستولی ولهم ديلر قرناء ملګری خو خدای هر انسان سره شیطان ستا کنست تایو سر پر کردی خبر مدری لیدی دشی تانام ده قسم فزینو نو اغوش ایست کردی و لهم ده فاره ده دی ما هغت سه بین ایدی هم چپ مخ که ده دی و ما او هغت سه خلپ هم چپ شا که ده دی ده جد سه مطلب ما بین ایدی هم و ما خلپ هم حکیم الومت رحمه الله ده ده غت سه ده اعمال براد کردی دی چه اغتا در مخ کردی دی اغه هم دته شایسته و چې کوم ګناوی کړی يم دغه ګردوم را یار څه خوندنه پر واخ سفر پلان شي باندې اده ګناه خوند یاد یم په آینده کې چې کوم کار دی چې دغه بد کار شایسته کړی دی خوندې پر اخلي نو د ما بین ایدی هم د ما خلفه هم څه د انسان گذشته اعمال او آینده اعمال چې باج کړی دغه شیطانانو دته دواره شایسته کړی و اوس چې څوک واقعي مؤمن چې ګناه کړی بر خپل ګناه چې روپیا چې دغه و شرمیږي دا ما څنګه کوم دلیه دی پشه امانه سی او چه اغا چیه چه ایمانه پا خطر که اینه یه گرسره اغا تا پراتیر وانیم دی خوند اخلی چشم ببکر ارمان نور تا دلیر اجتماع ولی که ولی پا اینده که چه گناه که این خوند پر اخلی داغ نور تا دلیر خود چه بیا غرکم دی پشه امانه بایم نو ولی وست که ومون که دایست پا مزمون پوست وی دا ما بین ایدیهیم و ما خلپه هم ترجمه دا انسان پا اعمالو وست وی چه که مخ که کلی که بیا دو اما ترجمه چه نور مفسرین که اغا داره کم ده دا ما بین ایدیهیم سخ دنیا مره ده چې د دنیا اعمال خوندونه د شایسته کړی و دا ما خلفه هم څه اخرت مراد چې د اخرت یو د شایسته کړی د اخرت شایسته به سره کړی هغه به د سر ته شایسته کړی چې لکه قدم لا یا نو خبرې طول او ترازو دی بیا مسکال زره کې نه صاحب دی بیا په دې سیرات دا لکه خدای غب اول خنستان کوا خدای غفور رحیم د اخرت په باره کې د دنیا شایسته کړی چې انت به د ټول ګناه سره جنت ته ځې دا د وخت څوک چاته وکړي دا شیطان ورکی چې د دنیا ګناوی د ته شایسته دي اخرت هم ته وسای شایسته دي چې ملکه مخدای راول ارزي کدا یې په مزمن پوس وینو دا غه تفسیر چې دی دا مشهور تفسیر دی هغه د حکیم المطرح مهلا تفسیر دی شس ساده دي چې د انسان مخ کې وبد عملونه دواړه شیطان ته شایسته کی نه پر کېر په معنی کوي نه د آینده د پاره د مثال په توګه معنی کوي چې بیا به نه وکم دواړه ته شایسته ای نو موږ مقرر کړی و دی لره قران عملګری د شیطانانو څخه د پیرانانو او د شیطانانو څخه د انسانانو شیطان خود واره کستم ام انسی شیطان است ام جنی شیطان است بد ملګری انسی شیطان وای دغه د انسانانو شیطان د جنی شیطان څخه ډیر خطرناک ولی خدا است هم نوع دی در سره ناستی د سپه د سیا خوندونه در ته تعبیر کی شیطان فقط وسوسه در اچي دا خو چې دی عملی شرکت ته در کی نو دغه انسی شیطان تر بل خطرناک نو قرانا جامس ول دواره تر نه نو دا چې علاوه ما ورته مقرر کړی و دوی څه کول فزینو نو دوی شایسته کړي و لهم د پاره د دغه مشرکانو کفارو ما هغه اعمال بین ایدیهم چې مخکې د دوی وه و ما هغه خلفهم چې تر شا د دوی وه معنا د ده چار چاپېره اعمال چې ده کړي و که تیر سوي و که راتلونکي و ګرده چې هغه دته شیطان شایسته کول او یا ما بین ایدیهم څخه مراد هغه اعمال مراد کړه چې په دې دنیا کې ده کول د ما خلفهم څخه ټول آخرت مراد کړه چې په آخرت کې دي د هغه په باره کې دته دا باور ورکوه چې تا ته د آخرت خطر نه دي متوجه یا نس فقر سر آخرت أو يادادي ما نراني سألة وتعالى زفر على أقران وحق عليهم القول وحقا وسابتس عليهم بردي القول في سلاة عذاب علاوه نو بردي في سلاة عذاب سابتس ولخدا شان ده شيطان شايسته كوله ده شيطان فكاول كول في أمم فجملة كده هاغ أمتو قد خلت شده مخه كرسيو من قبلهم ده مخه دردي قد خلت كرسيو من قبل مخک در دی کته واغنو څوک من الجن والانس په دا دنیا کې د پیرانانو حکومت نه دی چرسو د انسانانو مخ د نه دی چرسی فوغ کوم دغه سکپار فوغ چې کوم په سره د عذاب او تل علاوه دغه کسان چې د شیطانانو دته د بد اعمال ښکارا کړ دیم دوغه جملې کې په سره پر وسو د عذاب چې کوم دوه وخت زیل کې فوغ چې په سره سوي کله چې په دا مضمون ته پوسبي وحق نو ثابت عليهم بردغ مشركان وجدا شيطانان وشان ورته شایسته کړو د خپل احمد القول د قوله سمرات په سراد عذاب لاغه په سراد عذاب پر دې ثابت تسو د چاپ جمع کی په عمومه په اغه اومتو کې یعنی په جمله او په جمع کې د اغه اومتو چا په خواکو پر کې سوي دیم دوی جو جمله څه خاصو لکه مرش یو چاته د وکړ دیم پر اغه قیاس علاوه دې پر اغه قیاس خو اغه اعمال یغه کار اغه رقم په سراد پر وسو په عمومه په اغه اومتو کې قد په تحقیق سره خلات کیرسوي من قبلهم د مخدر دوی چاغنو څوک دا چې مخکې کېرسي وي من الجن والانس چاغه عبارت د پیرانانو د انسانانو څخه انهم كانوا خاسرين انهم بشک دوی كانوا دوی ټول و خاسرين تاوانيان دغه جن او انس چې د پخوا پر کو پر کېرسي وي ګرد پیرانو خو نه خو مؤمنانو په کې کېږي یا چې د پخوا کا پیران کېرسي وي کې انسان د کافر دي دا ګرد خاسرين واغم تاوانيان و ولمر سرمایه امبراره غټه امبراره چې جنتی دیم دوغه په جنگ کې ورداخل سره خاسرین سره سرمایه املاړه چې هغه عمر دی هغه اسباب اوس آلات چې الله پاک ولرو ورکړي او هغه ګټه چې جنت یې هغه املاړي پیا د ژخص نو د سره څخه د سبق تر دغه ځای در ټوله د آخرت عذاب شو چې د پاره د چا بیان شو د هغه کسانو د پاره چې هغه منکرین و د هغه دلایل څخه د الله د وحدانیت چې مخکې تیر سوی چې عربه ته ما درته ویلو چې د دوی د پاره به الله تهجید ذکر کې ام دنیوي ام اخروي دنیوي ابل ورځ ذکر سوی او اخروی دغه دین په تفصیل سره ذکر شو نو هغه د توحید مسله چې د هغه کې شپ اثبات ورسیده دلائل د توحید ام قیم سیوه د منکرونو د پاره تهجید ما لا پاک په دغه ورته دا کې درس دا درس ګرد په دغه باری کې چې د تهجید ورلره ورکول سي نو الله عز وجل د شرکی ټول اعمال څخه موږ وساتي الله دې دا عقیده اصلاح را لره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.